Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Përgatitjet për udhëtim Përgatitjet për udhëtim يجب أن نعبي شنطتنا. تي duhet të bësh gati valixhen ton. تي duhet të bësh gati valixhen ton. يجب أن لا تنسى شيئا. Zduhet të harrosh asgjë. Zduhet të harrosh asgjë. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Të duhet një valixhe e madhe. Të duhet një valixhe e madhe. La tansa jawaz al-safar. Mos harro pasaportën. Mos harro pasaportën. La tansa tadhkarat al-tayaran. Mos harro biletën e fluturimit. Mos harro biletën e fluturimit. La tansa el-shikat el-siahia. Mos harro çeqet e udhëtimit. Mos harro çeqet e udhëtimit. Khudh ma'aka kerim waqi min el-shams. Merr kremin kundra diellit me vetë. Merr kremin kundra diellit me vetë. Khudh ma'aka al-nadhara al-shamsia. Merr syzet e diellit me vetë. Merr syzet e diellit me vetë. Khudh ma'aka al-qubba'a al-shamsia. Merr kapelen me vete. Merr kapelen me vete. Hel turid an ta'khudh ma'aka kharitat turuq? A do të marrësh një hartë rruge me vete? A do ta marrësh një hartë rruge me vete? Hel turid an ta'khudh ma'aka Murshid siyahi? A do të marrësh një guid me vete? A do ta marrësh një guid me vete? Hel turid an ta'khudh ma'aka madhallat matar? A do të marrësh një çadër me vete? A do ta marrësh një çadër me vete? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Mos harro pantallonat, këmishat, çorapet. Mos harro pantallonat, këmishat, çorapet. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Mos harro kravatat, rripat, xhaketat. Mos harro kravatat, rripat, xhaketat. Tadhakkar al-pijamat wa qumsan al-nawm wal t-shirtat. Mos harro pijamat, këmishat e natës dhe bluzat. Mos harro pijamat, këmishat e natës dhe bluzat. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. تدوهن كبوت، صندال وشيزمة. تدوهن كبوت، صندال وشيزمة. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Të duhen shami hundësh, sapun dhe një këshër thonjsh. Të duhen shami hundësh, sapun dhe një gërshërë fënsh. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تدوهت një krëher, një fuqe dhëmbësh dhe një past dhëmbësh. Të duhet një krëher, një fuqe dhëmbësh dhe një past dhëmbësh.